أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu min al-zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemedâti şeyâtîn. Rabbim, hizmet yapacağım, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbi en yahdurun, ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca, rahatlıkla anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri şu kıymetli gecede İslam dinine hizmet eden ne kadar peygamberi varsa onların ruhaniyetini meclisimize göndersin. Amin. Bizlere hayır dualar etsinler. Amin. Amin. Amin. Allah'ın son peygamberi Muhammed Aleyhisselam bu gece hakkında bize şöyle buyuruyor. Beş gece vardır ki Allah bu gecelerde yapılan duayı asla reddetmez. Beş gece. Bir, Recep'in ilk perşembe gecesi. Biz şu anda neredeyiz kardeşler? Üç aylar girdi. Recep'in ilk perşembesinde Allah Teala Hazretleri anormal bir zamana girdiğimizi, çok kaliteli bir zaman dilimine girdiğimizi, az bir çalışmayla çok fazla şey kazanacağımız zaman dilimine girdiğimizi bize hatırlatmak için ne yaptı? Kıymetli bir gece halketti. Bu gecenin adı ne? Berat, Regaib gecesi, Regaib gecesi. Rağbet edilen gece. Berat gecesi bundan 40-45 gün sonradır. Rabbim nasip etsin inşallah. Oraya da geleceğiz. Şimdi, beş gecede yapılan dualar reddolunmaz. Bir, Regaib gecesi. Şu anda bulunduğumuz gece. Bu gece bol dua yapacağız. Allah izin verirse, sohbetin sonuna yetişirsek, vefat etmiş olan akrabalarımıza, geçmişte bırakmış olduğumuz yakınlarımıza, özellikle Temmuz'dan beri ülkemizdeki iç ve dış teröristlere, iç ve dış İslam düşmanlarına karşı mücadele eden asker ve polis şehitlerimiz var. Toplam 430-440 oldu. Allah hepsinin makamını âli etsin. Amin. Kabirlerini doğuyla batı arası kadar genişletsin. Amin. Sohbetin sonunda hatimler var, zikirler var, dualar var. Bunların tamamını peygamberimizden başlayarak bütün peygamberlerin ruhuna, en son bu şehitlerimizin ruhuna hediye edeceğiz inşallah. Rabbim ulaştırsın. Amin. Birinci gece Regaib gecesi. Rabbime hamdolsun mevsime girdik. Çok ufak gayretlerle çok büyük karlar elde edebileceğimiz, bir çantanın satış fiyatına %500 kar yapacağımız. %500 kar olur mu hocam? Böyle bir şey var mı? Allah'ın sisteminde var. Bir çanta satıyorsun. Normalde çantanın satış karı nedir? Çantacılar çok iyi bilir. %25, %30'dur. Okul zamanına girdiğin zaman miktar biraz daha artar. %40, %50 civarı kar yapabilir. Ama bir çanta yaptın. Çantadan %500, %1000 kar yapıyorsun. Bu adam zengin olur çok kısa bir zaman içinde. Şu anda böyle kar dilimleri yoktur çanta piyasasında. Müslümanların mübarek üç ayları Recep, Şaban, Ramazan'dır. Çantacıların mübarek üç ayları ne zamandır? Temmuz, Ağustos, Eylül. Bu çantacıların mübarek üç ayları. Biraz çakışmalar oluyor bazen. Kardeşler, Allah nasip ederse 45 gün sonra Şaban'ın 15. gecesine gireceğiz. Bu geceden daha bereketli, daha üstün bir gecedir. Berat kandili. Tövbenin asla reddolunmayacağı bir gece. Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifinde 5 geceden bahsettiği zaman ilkini neyi zikrediyor? Regaib gecesi, yani bu gece. İkinci gece, Şaban'ın 15. gecesi, Berat kandili. 3, Cuma geceleri. Allah'ımızın her hafta bir gece duaları reddetmeyeceği bir zaman dilimi var. Ne o? Cuma geceleri. Yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan o gece var ya, aç evinde biraz Kur'an oku. Otur evinde bir günlük bir kaza namazı kıl. Biraz zikir yap, tövbe yap, peşinden Allah'tan iste. Ama özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece olacak. Bu olduğu zaman ne oluyor? Sanki bir kandil gecesiymiş gibi Allah o gecede senin dualarını kabul ediyor. Ama Resulullah 5 gece buyurdu. Ben 3 tanesini söyledim. Regaib, Berat, Cuma geceleri, Ramazan bayramının ilk gecesi, Kurban bayramının ilk gecesi. Kaç yaptı kardeş? 5. 365 günün 5 günü bizim dualarımızın asla reddolunmayacağı geceler. Şu anda bunlardan bir tanesindeyiz. İnşallah bol bol dua yapacağız. Sohbet vazifemiz bittikten sonra evimize gideceğiz. Hemen yorganın altına geçmeyeceğiz kardeşler. Biraz Rabbimizle baş başa kalacağız. Öyle yok. Bu sohbet mekanları cami hocalarının sohbetine benzemez. Tamam, benim sohbetime geldiniz. Gidin direkt yatağa yatın. Yok öyle bir şey burada. Buraya geldin. Öğreneceğin bilgileri, ilimleri öğrendin. Evine gittiğin zaman abdestini bozmadan karanlık bir odada kıbleye karşı bir otur. Boynunu Rabbine bük ve de ki Allah'ım senden başka beni affedecek hiçbir hoca yok, hiçbir alim yok, hiçbir peygamber yok, hiçbir mürşit yok. Kimse beni affedemez, beni temize çıkartamaz. Bu akşam sen beni temize çıkart Allah'ım. Bunu yapacağız kardeşler. Bu bizim her özel gecede Rabbimize yaptığımız biatımızdır. Dervişlerin biatı nasıldır? Dervişler bu tövbeyi her gece yaparlar. Çünkü onlar zikir dersi almış, biat etmişlerdir. Resulullah Aleyhisselam'a biat edenler her gece yatmadan önce muhakkak tövbe yaparlar ve muhakkak Allah'ın ismini zikrederler. Allah Teala bu nimeti elde edememiş kardeşlerimize de nasip etsin. Amin. Mevla Teala Hazretleri ayeti kerimesinde bize şöyle buyuruyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandım. Bu ayet-i kerimede Allah Teala direkt olarak kime hitap ediyor? Sen onlara yumuşak davrandın. Allah ile konuşan peygamberimizden başka bir insan olmadığına göre muhatap kim burada? Muhammed Aleyhisselam. Ne buyuruyor? Sen onlara karşı benden bir lütuf ve merhamet olmasaydı kalbinde sert davranacaktın. Ama sen onlara karşı çok yumuşak davrandın. Buradaki onlar kimdir? O kişiler kim? Buradaki o kişiler sahabelerdir. İslam tarihinin en büyük savaşlarından bir tanesi hangisidir kardeşler? Uhud Savaşı. Uhud Savaşı. Bedir Savaşı'nda ağır bir yenilgi alan müşrikler, Ebu Sufyan'ın kumandasında, tabii Mekke'nin büyük liderleri cehennemi boyladığı için birkaç tane lider kaldı. Kalan liderlerin en kuvvetlisinden bir tanesi kim? Ebu Sufyan. Ebu Sufyan'dan bahsederken biz nasıl bahsetmemiz lazım? Bu sahabedir. Şehit olmuştur. Hazreti Ömer ya da Osman zamanında onların hilafetinde bir savaşta gözü kör oldu, tek gözü kör oldu. Bir sonraki savaşta şehit oldu. Ancak ulema diyor ki Ebu Sufyan'dan bahsederken iman etmeden önceki zamanı anlatıyorsanız Ebu Sufyan deyiniz. İman ettikten sonraki zamanı anlatıyorsanız Ebu Sufyan radıyallahu anh deyiniz. Çünkü o Resulullah'a biat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da şehit oldu. Yani şu anda buradaki Müslüman kardeşlerimizin kafasındaki en büyük kariyer, hedefindeki en büyük rütbe, daha ötesi yok. Bu kime nasip oldu? İslam'ın en büyük üç düşmanından bir tanesi. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ebu Sufyan. İkisi cehennemi boyladı ama bir tanesi tövbe etti. Bir tanesi boynunu eğdi. Allah'ım beni affet dedi ve Resulullah'a biat etti. Ve ne oldu? Ebu Sufyan radıyallahu anh oldu. Şehit oldu. O Ebu Sufyan bütün mali gücünü kullandı ve bir ordu teşekkül etti. 3000 kişilik bir ordu. Bedir'den bir sene kadar sonra. Amaç ne? İntikam almak. 1-0 geri durumdayız. Müslümanlardan rövanş almamız lazım. Nasıl yapacağız bunu? Parasız bu iş olmaz. Askerleri zırhla teçhiz etmem lazım. Silahı olmayan, kılıcı olmayan, oku olmayana bu malzemeyi tedarik etmem lazım. At ve develeri almam lazım. Onlara da zırh giydirmem lazım ki Müslümanlara karşı teknik olarak kuvvetli olalım. 1-2 adım önde olalım. Bu savaş niyetinin bilgisini Efendimiz Aleyhisselam'a kim haber verdi? Hala Mekke'de bulunan amcası. Hazreti Abbas radıyallahu anh. Hala Mekke'de müşriklerin arasında. Efendimiz Aleyhisselam'a bir mektup yazıyor ve müşriklerin savaş niyetinde olduğunu, Medine'ye baskın yapacaklarını ve oradaki bütün Müslümanları öldürüp mallarını yağma edeceklerini bildiriyor mektupta. Resulullah Aleyhisselam mektubu alır almaz hemen istişare meclisini kuruyor. Efendimiz Aleyhisselam istişare ederdi. Hemen direkt kafasına göre hüküm vermezdi. Gelin bakalım. Kafa adamları, sahabenin önde gelenleri, zeki olanlar, akıllı olanlar, hisleriyle değil, mantığıyla, ilmiyle hareket edenler. Bunları hemen müşavere meclisi ortaya alırdı, istişare yapardı. Konuştular ve Uhud dağları, umreye ve hacca gidenler muhakkak bu dağları görmüşlerdir. Hani Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Uhud cennet dağlarından bir dağdır. Bugün kim giderse Medine'ye, Medine sınırında o Uhud dağlarını görürse ve derse ki ben cennetin dağlarını gördüm, bu adam yalancı değildir. Çünkü cennete gidersek, Allah bize nasip ederse, o dağları orada göreceğiz kardeşler. Uhud dağlarına sırtını verdi Efendimiz Aleyhisselam ve ordusu. Müşriklerin ordusu kaç kişi kardeşler? 3000 kişi. Tamamı zırhlı, 1000 atlı, 1000 develi, 1000 yaya, okçular ve mızrakçılar. 3000 kişilik bir ordu. Müslümanların durumu ne? Müslümanların durumu 1000 kişi. Zırh 100 tane, at 50 tane. Matematik olarak baktığınız zaman bir kere insan sayısı olarak bizden daha fazlalar. 2, teknik olarak da bizden daha fazlalar. Zırh demek ne demek? Karşı taraftan 2 tane kılıç darbesi alırsan yahut 3 tane kılıç darbesi alırsan 2 tanesi zırhı delip içeriye girmez. Bu sana birkaç hamle şansı daha verir. Müslümanlarda zırh yok. Bir darbe aldı mı koluna bir daha kılıç sallayamaz. Dolayısıyla yere yıkılma ve canını kaybetme ihtimali bir müşriğin ihtimalinden daha fazladır. Uhud böyle bir muharebe alanı. Resulullah Aleyhisselam bizzat kendi elleriyle hangi askerlerin nerede duracağını belirlemiştir. Özellikle 50 tane sahabeyi nereye dikti? Tam Uhud dağlarının üstüne dikti. Eğer düşman arkamızdan dolanırsa hatırlarsınız o filmde her Ramazan'da oynatırlar. Çağrı filmi. Düşman arkamızdan dolanırsa bizi gafile alamasın diye 50 tane okçu burada olursa 300 tane bile atlı olsa oklara karşı bir şey yapamaz. Atlıyı vuramasa atı vurur. Adam yere kapaklanır. Bize zarar veremez diye Resulullah Aleyhisselam ne tembihledi? Düşmanlarla savaş ettiğimiz anda onların hepsini öldürdüğümü görseniz bile, hepsini cehenneme boyladığımızı görseniz bile, mallarını taksim ettiğimizi görseniz bile ben size haberci yollamadıkça tepeyi terk etmeyin. Emir açık mı kardeşler? Çok açık. Madalyonun diğer yüzü. Görseniz düşman bizi paramparça yapmış, kollarımızı bacaklarımızı kopartıyor hırsından. Görseniz kuşlar üstümüzde akbabalar dolanıyor. Bizi az sonra parçalayacaklar. Benden size bir haber ulaşmadıkça bu tepeyi terk etmeyeceksiniz. 50 okçu kardeşler. En kritik savaşın en kritik alanı burasıdır. En kritik tepe. Gittiğiniz zaman Allah'ın izniyle göreceksiniz o okçular tepesini. Onun üstüne çıkın. Üstüne bir çıkın ve etrafa bir bakın. Efendimiz Aleyhisselam bu emirleri askerlerine verdi. Fakat bu olaydan önce en son konaklama yerinde bir olay oldu. Bakın Müslümanların sınavına bakın. Çıkış sayısı kaçtı Müslümanlarda? 1000 kişi. Abdullah bin Ubey denilen münafıkların liderinin komutasında 300 tane münafık. 300 adam. Ne dedi bu? Ya bizim aslında Medine'de savunma yapmamız lazımdı. Kendi beldemizde savunma yaparsak daha iyi direnirdik. Efendimiz Aleyhisselam da savunmayı istedi ama Bedir'de bulunamayan Müslüman gençler göğüs göğüse çarpışalım diye ısrar ettiler. Peygamberimiz onların sözünü kabul etti. Biz niye şimdi cenk meydanında göğüs göğüse çarpışıyoruz ki? Dediler, fitne çıkarttılar. Fitne çıkarttılar. Halbuki itirazı baştan yapabilirlerdi. İtirazı baştan yapmadılar. Sebep ne? Müslüman askerlerin bilinçaltına bir korku vermek. Bunlar korksun, büyük bir kalabalık ordudan geri durursa bunlarda bir telaş ortaya çıkacak. Biz bu savaşı kazanamayız. Bu psikolojiyle savaşı baştan kaybedecekler. Buna münafık kafası denir. 300 kişi orduyu terk etti. Kaç kişi kaldı? 700 kişi kaldı. Zaten 3'e 1. Rakamsal olarak 3'e 1. Eksik durumdayız. Ama 700 kişi de orduyu terk edince ne oldu? 3000'e 700 kişi oldu. 3000'e 700 kişi. Resulullah Aleyhisselam'a sahabeler geldi. Dediler ki, civar kabilelerden, putperestlerden ya da Hristiyanlardan bize katılmak isteyenler var savaşımıza. Kabul eder misin ey Allah'ın Resulü? Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. İman edecekler mi? Allah'a ve Resulüne iman edecekler mi? Sahabeler dediler ki hayır, iman etmeyecekler. O zaman onların yardımına ihtiyacımız yok. Bize Allah yeter. Bakın, bir adam iman ettiği zaman rakamlar onun için bir şey ifade etmez. Ayıplamalar, aşağılamalar, korkutmalar onun için bir şey ifade etmez. Gerçek bir imanın işaretini Allah dostları şöyle tarif eder. Bütün dünya kafir olsa, bütün dünya, 7 milyar insanın tamamı kafir. Gerçek bir iman ehli tek kişi bile kalsa kalbinde zerre kadar şüphe oluşmaz. Ya bu kadar insan, 7 milyar insan var, bunların hepsi puta tapıyor. Bir ben miyim doğru ya? Kalbinde böyle bir tereddüt oluşmaz. Buna hakiki iman, kamil müminlik vasfı denir. Rabbim bize nasip etsin. Amin. Müminler de, Müslümanlar da bu vardı. Hiç tereddüt duymadılar. Resulullah Aleyhisselam dedi ki, iman etmedikçe onların yardımına ihtiyacımız yok. Göklerin ve yerlerin orduları Allah'ındır. Allah dilerse bize yardım eder. Bedir'de yardım ettiği gibi. Bedir'deki rakamlar kaçtı? 1100, 310. Müşrikler 1100 kişi, biz 310 kişi. Bizi öldürselerdi İslam bitmişti. Ama Allah melekler ordularıyla bu kitapta bize yardım ettiğini söylüyor. Ve rakamsal olarak çok geride olmamıza rağmen Rabbim nasip etti ve o savaşı kazandık. Allah Resulü Aleyhisselam aynı bilinçte. Onlara ihtiyacımız yok diyordu. Savaş başladı. Savaşın başında olay bize döndü. Golü attık. Müşrikler sayıca bizden çok üstün olmasına rağmen çok korktular. Allah onların kalbine bir korku verdi. Öne geçtik. Her savaştan önce ne olurdu Araplarda? Düello olurdu. Bedir Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselam kimleri öne çıkartıyor? Her savaştan önce Arapların özelliği düello yapmaktır. Resulullah Aleyhisselam iki ismi devamlı söyler. Bir, ey Hamza sen çık. İki, ey Ali sen çık. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Düelloları Bedir Savaşı'nda biz kazandık. Uhud Savaşı'nda ne oldu? Yine biz kazandık. Yine tepelediler düşmanı. Bu psikolojik olarak karşı tarafa ben senden daha kaliteliyim. Benim savaşçılarım senden daha kuvvetli ve kılıçları daha iyi kullanıyor demektir. Psikolojik olarak üstünlük sağlamaktır. Buradan da üstünlük bize geçti. Savaş ortaya çıktı. Başladık. Yine savaşta üstünlük bizdeydi. Ta ki bir noktaya kadar. Neydi o nokta? O 50 okçu, 50 okçunun 40 tanesi tepeyi terk edinceye kadar. Şimdi bizimkiler başladı kovalamaya. Allah Allah nidalarıyla karşı taraftakiler Uzza Uzza diye bağıracak değil. Bağıramıyorlar. Uzza'dan yardım isteyemiyorlar. Lat lat diye bağıramıyorlar. Bizimkiler Allah Allah Allah diye bağıra bağıra onları kovalamaya başladı. Korktular, kaçmaya başladılar. Okçular bu kaçışı gördüğü anda ne oldu? 40 tanesi dedi ki liderlerine, biz gidiyoruz, bu iş bitti. Liderlerine ne buyurdu? Resulullah Aleyhisselam bizi ikaz etmedi mi? Bize yeterli açıklamayı yapmadı mı? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Dedi ki bu savaş bitmiştir artık, kazandık. Ganimetleri alalım. Sahabilerden 40 tanesi neyin peşine düştü? Dünya sevgisinin peşine düştü. Yahu savaş bitse zaten ganimet senin. Eninde sonunda bunlar paylaşılacak zaten. Biraz sabır ama yapamadılar. Şehvetlerine yenik düştüler. Ve ganimet peşinde müşriklerin arkasından kovaladılar. Halid bin Velid, o zaman müşriklerin kumandanlarından, 200 süvarisiyle Uhud'un arkasından hamle yaptı. Dolandı, 10 tane kalan okçuyu öldürdü ve Müslümanların arkasından saldırdı. Savaşın seyri tek bir hamleyle, tek bir hatayla, Resulullah Aleyhisselam'a itaat etmediğimiz tek bir hamleyle. Bakın, o ana kadar herkes Resulullah ne buyuruyorsa kayıtsız şartsız yerine getiriyor. Bir tek hamle ya. Peygamber'e itaat etmediğimiz bir hamle. Bugün bizim peygambere ihtiyacımız yok diyen, bizim hadislere ihtiyacımız yok diyen, bizim sahabeye, alimlere, mezheplere ihtiyacımız yok diyen sapıklar. İbret alın. Tek bir kere Resulullah'a tabi olmadılar ve savaşın seyri döndü. Bize ne olduysa Okçular Tepesi'nde oldu. Sonra arkadan biçmeye başladılar. Arkadan kesmeye başladılar. Ordu birbirine girdi. Bir şaiye dolandı. Neydi o? Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe içinde en çok benzeyen sahabe kimdir? Fiziki özellikler olarak, dünya olarak en çok benzeyen Mus'ab bin Umeyr'dir. Allah ondan razı olsun. Amin. İslam'ın ilk hocası kimdi kardeşler? İslam'ın ilk hocası Mus'ab bin Umeyr. Bu çok zengin bir çocuk bu. Mekke'nin en zengin çocuğu. En yakışıklı çocuğu. Yola çıktığı zaman Mekke'nin bütün kızları camlara çıkar. Evlerinin önüne çıkar, evinin önünü süpürüyormuş numarası yapar. Ve bu çocuğun yüzüne bakarlar. Göz göze gelsek, bir kere göz göze gelsek. Beni bir beğense ve istetse. Neden? Bir, çok zengin. İki, çok soylu. Üç, çok güzel. Resulullah Aleyhisselam'la simaen, vücut olarak en çok benzeyen sahabidir. Fakat iman ettiği için Efendimiz Aleyhisselam'a babası dedi ki, seni mirasımdan men ettim. Benim putlarıma tapmadıkça. Ben senin putlarına tapmam dedi. Ben Resulullah Aleyhisselam'la tanıştım dedi. Ve ona biat ettim dedi. Babası işkenceler yaptı, zincirlere bağladı. Allah Teala zincirlerini çözdü, kaçtı gitti. Miras, reddi miras yaptı. Şimdi günümüzdeki gençlerden bir tanesinde böyle bir servet olsa ne namaz kılar ne zikir yapar. Babadan böyle bir servet var. Baba da olsa bir komünist. Evladım sana bütün servetimi bırakacağım ama bir şartım var. Namaz kılmayacaksın. Hacca gitmeyeceksin, Araplara para yedirmeyeceksin. Babanın şartı bu. Çocuk da imanı zayıf bir çocuksa ne yapar? Tamam babacığım senin canın sağ olsun ya. Sen yeter ki serveti bana bırak. Bir vakit namaz kılmam. Zaten arayıp bulamadığı şey. Böyle yapar. Ama Mus'ab ne yaptı? Allah'ın selamı senin üstüne olsun. Amin. Kabul etmedi. İşte bu Mus'ab Medine'ye gitti. İslam'ın ilk hocası olarak 7 kişi Medine'ye gittiler. Medine ahalisiyle beraber. Bir sene sonra 70 kişi geldi. 2 sene sonra 150 kişi geldi Resulullah Aleyhisselam'a. İman etmelerine vesile oldu. İslam'ın ilk hocası, iyi tanıyın. Rabbim cennette ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Bu Mus'ab savaşırken müşrikler Hazreti Mus'ab'ı öldürdüler. Ve müşrikler şöyle bağırdı. Muhammed öldü. Muhammed öldü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Deyince Müslümanlarda bir panik ortaya çıktı. Bu panikle beraber Hazreti Hamza da şehit oldu. Hint'in, Ebu Sufyan'ın karısı Hint'in parayla tuttuğu kiralık katil, sniper, vahşi, İmam Hamza'ya attığı bir mızrakla onu şehit etti. Kumandan gitti. Mus'ab gitti, öncülerden. Efendimiz Aleyhisselam'a benziyor ve bir şaiye var. Her taraf toz bulutu, burası asfalt değil. Resulullah'ı kimse görmüyor. Ve müşrikler şöyle bağırıyor. Peygamber öldü, Muhammed öldü. Müslümanların kafası karıştı ve korkmaya başladılar. Geriye doğru kaçmaya başladılar. Müslümanlar o anda üç gruba ayrıldı. Birinci grup geriye doğru kaçtı. Nereye? Medine'ye doğru. İkinci grup savaşmaya devam etti. Mevla Teala ayet-i kerimede buyuruyor ya, Muhammed ölürse, siz gerisin geriye eski dininize geri mi döneceksiniz? Bu ayet-i kerimeden dolayı sahabenin bir kısmı ne yaptı? Ölmüşse ölmüş, biz de ölürüz. Onun yaşamadığı bir dünyada biz niye yaşayalım ki? Dediler, çarpışmaya devam ettiler. Bir kısmı Resulullah Aleyhisselam'ın etrafını çevirdi. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın, sahabenin önde gelenlerindendir bunlar. Allah onlardan razı olsun. Amin. Resulullah'ın etrafında 15-20 sahabe. Bunlar Efendimiz'in etrafını çevirdi. Çarpışıyorlar. Müşrikler devamlı öldürmeye çalışıyor. Bunlar çarpışıyor. Bir kısmı orada çarpışıyor, bir kısmı Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında, bir kısmı geriye doğru kaçıyor. böyle bir çarpışma oluyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafını çeviren sahabilerle beraber Peygamberimiz nereye çıkıyor? Uhud dağının üstüne çıkıyor. Ebu Sufyan da kendi askerleriyle beraber dağın tam karşısındaki tepeye çıkıyor. Savaş bitiyor. Ebu Sufyan ve askerlerinin kalbine Allah Teala bir korku veriyor. Halbuki onların niyeti neydi? Medine'yi fethetmek ve Müslümanların tamamını kılıçtan geçirmek. İslam'ın kökünü kazmak. Plan bu idi. Ama Allah müsaade etmiyor. Allah müsaade etmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Süfyan sesleniyor karşı tepeden Uhud dağının tepesindekilere. Muhammed hayatta mıdır? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali hayatta mıdır? Önde gelenlerin ismini zikrediyor. Bunlardan iki üçü gitse İslam büyük darbe alacak. Kafasındaki plan bu. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Cevap vermeyin. Konuşmayın. Ebu Süfyan cevap gelmediğini görünce ey müşrikler putlarımıza selam olsun. Hepsini öldürmüşüz. Zafer bizimdir. Deyince Hazreti Ömer dayanamıyor. Yalan söylüyorsun Allah'ın düşmanı. Hepimiz hayattayız elhamdülillah diyor. Resulullah Aleyhisselam da yanımızdadır. Ebu Süfyan ne buyuruyor? Ne diyor? Ya Ömer, senin sözüne kendi kardeşimin sözünden daha fazla itibar ederim. Sen yalan söylemezsin. Hayatta diyorsan hayattadır. Sizden intikamımızı aldık. Bugün zafer bizimdir. Diyor. Hazreti Ömer ne buyuruyor? Bugün siz kazanmış olabilirsiniz. Bugün Müslümanları öldürmüş olabilirsiniz. Ama biz de sizden birçoğunu cehenneme gönderdik. Sizin ölüleriniz cehenneme, bizim ölülerimiz cennete gidecektir. Diyor. Burada bir grup vardı. O dağınıklık esnasında cihat meydanını terk etmeyen, ayakları sabit duran bir grup var. Resulullah'ın etrafında bulunan bir grup var. Bunlarda sıkıntı yok. Ama bir grup var Müslümanların arasında. Kim bunlar? Savaştan kaçanlar. Medine'ye doğru gidenler. İşte bunlar ne yapmış oluyor? Büyük günah işlemiş oluyor. İslamiyet'te 7 büyük günah sayıldığı zaman bir tanesi nedir? Savaştan kaçmak. Ayakların orada sabit duracak. Geriye koşamazsın. Geriye kaçamazsın. Bu ayet-i kerimeden dolayı indi. Bu savaştan kaçan sahabilerden dolayı indi. Allah Teala buyuruyor. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye döndüğü zaman savaş meydanını peygamber öldü diye terk edenlere ne diyor? Bakın tek kelime. Terk edenlerden bir tanesi kim? Üçüncü halifemiz Hazreti Osman radıyallahu anh. Neden terk ediyor? Resulullah Aleyhisselam öldü diye. Günah işlemiş oluyor mu? Büyük günah işlemiş oluyor. Diğer sahabiler gibi. Peki hocam bunlar sahabilerdir. Sahabi günah işler mi? Peygamber olmadıktan sonra bütün sahabilerin günah işleme payı vardır. İşte delil ortada. Savaştan kaçmak nedir? Büyük günahlardandır. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Başka kumandanlar olsa büyük cezalar verir. Resulullah bir kelime söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizden çok uzak gittiniz. Şu inceliğe, şu edebe bak Allah aşkına. Bizden çok uzak gittiniz. Sizin nerede olmanız gerekiyordu? Peygamberin etrafında halka oluşturmanız gerekiyordu. Yahut da diğer grup gibi ben ölmüş olsam bile ölene kadar çarpışmanız gerekiyordu. Ama siz bizden çok uzak gittiniz. Deyince sahabeler istiğfar ediyor. İşte bu ahlakı diyor Allah Teala sana kim verdi? Kalbine bu rahmeti ve sert konuşmama hassasını sana kim verdi? Bizden bir rahmet olmasaydı sen onlara karşı çok sert davranırdın buyuruyor. Allah Teala Hazretleri başka bir ayet-i kerimede sana tabi olan müminlere kanadını indir buyuruyor Resulullah hakkında. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam'ın kanadı var mıdır? Bu bir melek değildir. Bu bir peygamberdir. Peygamberlerin kanadı olmaz. İnsanların kanadı olmaz. Allah Teala niye müminlere, sana tabi olan müminlere kanadını indir diyor? Mecaz yapıyor. Mecaz. Başka bir şeyin varlığının temsiliyle başka bir varlığa örnek getirme. Buna mecaz sanatı denir. Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, müminlerden bazı sıkıntılar ve bazı yanlışlar gördüğün zaman sen onlara şefkatle yaklaş. Çünkü insan demek hata eden demektir. İnsan demek yanılan demektir. Düşer, kalkar. Elbisesini kirletir, gider başka bir gömlek giyer. Kirlenmiş olan elbiseyi temizler. İnsan böyle bir şeydir. Ben bir kere hata yaptım, bir kere bu pisliğe bulandım. Bundan sonra yapmaya da devam edeceğim. Diyen insan değildir. Bu şeytanın askeridir artık. Şu anda Müslüman kardeşlerimizden en çok aldığım sıkıntı. Erotik film izleme bağımlılığım var hocam. 2 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır izliyorum. Nasıl izliyorsun kardeşim? İnternetten. Annem ve babam evi terk ettiği anda benim aklıma tek bir şey geliyor. Maç seyretmek değil, kitap okumak değil, film seyretmek değil, tek bir şey. Bilgisayarı açmak ve cinsel kanallara girmek. Ruhumu bozmak, fıtratımı bozmak. Aklıma sadece bu geliyor. Nasıl geliyor kardeşim? Nasıl oluyor bu iş? Bir sohbet meclisin yok mu? İbadetin yok mu? Ben namaz kılıyorum hocam diyor. Ben 5 vakit namaz kılıyorum. 5 yıldan beri 5 vakit namaz kılıyorum ama 2 seneden beri müptelayım. Bu pislikten kurtulamıyorum. Yalnız başıma kaldığım anda aklıma gelen ilk şey bu diyor. Şu anda Müslümanların en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Bu bilgisayardır. Bu internettir. Kardeşler, psikolojide bir mesele vardır. Bir kişi bir fenalığa gittiği zaman, bir kötülük yaptığı zaman bu kötülüğün çıkış noktasını yani tetikleyen sebepleri bulmak zorundadır. Tetikleyen sebepleri bulamadığın zaman bu pisliği ortadan kaldıramazsın. Şimdi sen evinde oturuyorsun, bilgisayarını açtın ve bir aksiyon filmi seyrediyorsun. Aksiyon filmini seyrederken orada yarı çıplak bir kadın çıktı ve bir yakınlaşma sahnesi oluştu. Ve senin şehvetin galebe çaldı. Hemen filmi durdurdun ve başka bir sayfaya geçtin. Aksiyon filmi seyrediyorken erotik kanallara girdin. Seni ne tetikledi? Müslüman kardeşim, seni ne tetikledi? İzlediğin bir film, bir Amerikan filmi tetikledi. Senin bu noktayı bulman lazım. Zihnindeki ve nefsindeki şehveti tetikleyen, galebe çaldıran, harekete geçiren noktayı bulman lazım. Beni film izlemek tetikliyor. Benim bu filmleri terk etmem lazım. Başka birisini de tetikliyor. Arkadaşların yanına gittiği zaman şehvet muhabbeti yapıyor. Arkadaşları da beraber cinsel filmler seyrediyor. Ya da çıplak klipler seyrediyor. Bazı insanlar vardır yalnız günah işlemeyi sever. Bazıları vardır cemaatle günah işlemeyi sever. Kardeşler, günah ikiye ayrılıyor. Tek başına işlenen günah, cemaatle işlenen günah. Şimdi siz bu tribünlere gidenleri görmüyor musunuz? Cemaat halinde küfür etmiyorlar mı bunlar? Ya bu da cemaattir kardeş. Camiye giden cemaat, Kabe'ye giden cemaat, tribüne giden de cemaat. Tribüne geçiyor, babasıyla oğlu aynı maça giriyor. Oğlu karşı tribünde, karşı takım tarafında. Babası bu tribünde. Şimdi buradaki tribündeki arkadaşlarıyla beraber toplu halde karşı taraftaki tribüne küfür ediyorlar. Babası da karşı tarafta, orada 305 kişi. O da oğlu tarafına küfür ediyor. Baba diyor, deşarj oldum be, çok fena küfürler ettik. Rahatladım be diyor maçtan çıktığı zaman. Buna cemaat halinde yapılan günah denir. Tek başına yapılan günahla bu aynı değildir. Bunun misli çok daha fazladır. Hele ki kim galeyana getirdiyse, bak o tribünlerin liderleri var ya, bunların yatacak yeri yok. Müslüman kardeşlerimden, beni izleyen çok var bu taraftarlardan, tribün liderlerine sesleniyorum. Kardeşim tövbe edin, başka bir meslek bulun. Bu meslek tehlikeli. Bak oradaki 100 tane adamı galeyana getirsen ve küfrettirsen hakeme, rakip topçuya ya da rakip taraftara. O 100 kişi 50.000 kişiye dönüşüyor. 50.000 kişinin ettiği küfür kime yazılıyor? Tribün liderine yazılıyor. Ya hocam işte biz bu işi bırakamayız, hep bedava bilet alıyoruz. Taraftara ne kadar fazla galeyana getirirsek, ne kadar küfür ettirirsek o kadar bize para geliyor. Dünyayı kazanabilirsin kardeşim ama öbür tarafta ayvayı yersin. Bak şu zaman dilimini iyi değerlendir. İyi değerlendir. İşte günah böyle bir şey kardeşim. Seni tetikleyen sebepleri bulacaksın. Arkadaşın mı tetikliyor seni küfretmeni? Arkadaşın mı vesile oluyor? Kadına kıza bakmana arkadaşın mı vesile oluyor? Bu tetikleyici sebebi terk et. Bu arkadaştan uzaklaş ya. Sohbetlere gitmene engel olan kim? İçinde böyle bir istek var ya. Benim her hafta bir sohbet meclisinde bulunmam lazım. Ama birileri seni buradan engelliyor. Bu tetikleyici sebeptir. Bu adamdan uzak dur. Diğer adamlara yakınlaş. Erotik filmler izlemene sebep olan kim? Ya da çıplak klipler izlemene sebep olan kim? Mahallemizdeki Niyazi hocam. Suçlu o. Niyazi'yi terk et. Niyazi'den uzaklaş. Yoksa bundan kurtulamazsın. Kurtulamazsın. Yine bu kardeşlerime neyi tavsiye ediyorum? Bilgisayarlarını nereye alacaklar? Annesi babası nerede oturuyor? Onların televizyonu nerede? Oturma odası nerede? Bilgisayarını alacaksın. Öyle bir köşeye koyacaksın ki anne baba her an seni görebilecek. Ya hocam bu bize ağır gelir ya. Sıkıntı verir. Sıkıntı versin. Cehenneme girmekten iyidir. Ateşe girmekten iyidir. Yabancı kadınlara bakan, şehvetle bakanların gözlerine ateşten millerle mil çalınır. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Mil çalın. Bir mumun, erimiş olan mumun o üstüne gelen, derinin üstüne gelen ısına dayanamıyorsun. Mum eriyor, bir iki damla üstüne geliyor derine. Dayanamıyorsun. Eyvah diyorsun, yapmayayım bunu. Bu ateş değildir. Bu su da değildir. Bu erimiş olan bir mum parçasıdır. Buna bile dayanamıyorsun, gözlerine mil çekilecek. Dünya ateşiyle değil, 70 derece daha fazla olan cehennem ateşiyle. Ve meydan okuyorsun. Bir şey olmaz ya, bir şey olmaz ya. Çok şey olur kardeşim. Sakın ola Allah'ın ateşine meydan okuma. Sakın. Bu dünyada hiç kimse buna karşı gelecek değildir. Hiç kimse. Şu halde kardeşler, bizi bu günahlara götürecek olan, götüren sebepleri iyi analiz edeceğiz. Bunları terk edeceğiz. Terk ettiğimiz zaman göreceksiniz ki teker teker bu kötü ahlaklar da yerini güzel ahlaklara bırakacak. Allah bizi kurtarsın. Amin. Amin. Ayet devam ediyor. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Şimdi Medine'ye döndüğün zaman, o sahabilere karşı böyle yumuşak davranmayıp da sert konuşsaydın, utanmıyor musunuz? Kardeşleriniz orada can veriyor, biz orada mücadele ediyoruz. Her tarafım kesildi, dişim kırıldı, yüzüme kılıç darbesi aldım. Az daha ölecektim. Kardeşleriniz yanımda şehit düştü. Utanmıyor musunuz? Demedi. Kullandığı tek kelime neydi? Bizden çok uzağa gittiniz. Şu inceliğe, şu güzelliğe bak. Medine'ye dönerken Ensar'dan bir kadın sahabelere diyor ki, kocam nerede? Oğlum nerede? Eşim nerede? Babam nerede? Bak, kocam, oğlum, babam. Ensardan bir kadın. Allah ondan razı olsun. Amin. Diyorlar ki şehit düştü. Üçü de şehit düştü. Kadın ikinci cümlesi şu. Resulullah hayatta mıdır? Bir adama dünyada bağlı olduğu, en sevdiği üç kişinin öldüğü söylendiği zaman başka birisi hayatta mıdır diye sormaz. Şu Medineli Ensardan kadınlara ne oluyor da İkinci sualleri Resulullah hayatta mıdır oluyor? Bak bunu başka bir olayla yakınlaştıracağım. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dayak yedi mi? Öldüresiye dayak yedi, kemiklerini kırdılar. Mekke'deyken müşrikler Ebu Bekir Sıddık'ın kemiklerini kırdı. Uyanır uyanmaz ne söyledi? İki gün, üç gün kadar komada kaldı. Uyanır uyanmaz annesine bir kelime söyledi. Annesi daha iman etmemiş. Uyandı ve şöyle dedi. Resulullah hayatta mıdır? Çünkü aynı dayağın bir mislini Efendimiz Aleyhisselam da yedi. Ebu Bekir Sıddık önüne geçince Efendimiz Aleyhisselam'ı diğer sahabiler koluna girdi, kaçırdılar. Ama en büyük dayağı kim yedi? Ebu Bekir Sıddık yedi. Uyanır uyanmaz tek kelime şu. Resulullah hayatta mıdır? Sallallahu aleyhi ve sellem. Buna sevgi denir kardeşler. Buna fedakarlık denir. Kardeşinin davasını, kardeşinin hakkını kendi hakkından öne almak denir. İşte sahabi bize bunu gösteriyor. Bunu gösteriyor. Resulullah'ın en üzüldüğü, hayatımda en çok üzüldüğüm iki olay vardır. Bunlardan bir tanesi Taif'te taşlandığım. Çocuklara para verdiler müşrikler, beni taşlattılar. İkincisi de amcam Hamza'yı çölün ortasında, savaş meydanında kulakları kopartılmış, burnu kopartılmış, gözleri çıkartılmış, ciğeri parçalanmış, kalbi sökülmüş. halde gördüm ya, hayatımda en üzüldüğüm an o andı. Hint'te öyle bir intikam duygusu vardı ki, öyle bir kin vardı ki, öldürmek yetmedi. Her tarafını parçaladı. Kalbini aldı, ağzına soktu. Parçalamak istedi ama kalp kasları kuvvetli olduğu için parçalayamadı. Ama bütün ağzı kan oldu. Vampirler gibi. Orada çok şehit verdik. 70 kadar şehit verdik. Karşı taraf da büyük zayiat verdi. Ancak o savaşta çok büyük ibretler oldu bize. O savaştan başka Resulullah hayattayken bir tek savaş kaybetmedik. Neden? Sahabiler Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sözünü ikiye çıkartmadı. Neden? Bir kere çıkarttık, sonuç ortada. Sonuç ortada. Efendiler, bir şey daha garip gelmiyor mu size? Allah dünyada en sevdiği insana bile mağlubiyet imtihanını tattırdı. Allah'ın bu dünyada Efendimiz'den daha sevdiği bir insan var mı? Kıyamete kadar gelecek mi? Yok. Ona bile mağlubiyet sınavını gösterdi. Onu sınav eden Allah bizi sınav etmeyecek mi? Olaya bu açıdan bakmak lazım. Ayette bunu Mevla nasıl anlatıyor? Zafer günlerini onların arasında döndürürüz. Bazen Müslümanlar kazanır, bazen kafirler kazanır, bazen yine Müslümanlar kazanır. Zafer günlerini Allah devamlı döndürüyor. Neden hep Müslümanların kazanmasına izin vermiyor? Doğru yolda olan biziz. Hep Müslümanlar kazansa, kafirlere karşı yaptığımız bütün savaşları biz kazansak, imtihan diye bir şey kalmaz. Bütün kafirler Müslüman olur. Çünkü ne kadar büyük kuvvetle gidersek gidelim, bunlar hep bizi yeniyor ya. Derler mi demezler mi? Derler. İşte bu sınavdır kardeşler. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar etrafında durmazdı, dağılırlardı, giderlerdi diyor. Sahabi nasıl anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam'ı? Resulullah Aleyhisselam bize İslam'ı anlatırken bu Kur'an'ı bize bir kitap olarak vermedi. Allah'ın bizden istediklerini tamamen bir anda sırtımıza yüklemedi. Bizi tek bir kelimeyle davet etti. Neydi o kelime? Tevhid, tevhid. Tek kelime. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Biz bu kelimeyi söylediğimiz anda kalbimize imanın lezzeti geldi. Bu lezzetle beraber emirler peşi peşine peyderpey geldi ve bu emirleri yerine getirmek bize çok kolay geldi. Bakın Mekke döneminde inmedi namaz. Mekke döneminde inmedi o içkinin yasaklanması. İçki Mekke döneminde yasaklanmadı, hala serbest. Bunun gibi bir sürü emir Mekke döneminde gelmedi. Müslümanlar kuvvetlendiler, Medine'ye geçtiler, bir İslam devleti kuruldu. Allah Teala sonra peşi peşine sıralı bir şekilde emirlerini verdi. Ve artık onlara zor gelmeden ağır ağır yavaş yavaş dahi olsa Allah'ın hükümlerini yerine getirdiler. Ve İslam'ı böyle yaşadılar. Mevla Teala Hazretleri etrafınızdaki insanları İslam'a davet ederken Allah'ın İslam'ı bize veriş şekliyle davet edin. Nasıl? Onları bir kelimeye davet edin. Kardeşim, yerlerin ve göklerin sahibi kim? Karşınızdaki o zayıf Müslüman şu cevabı verecektir. Zayıf dahi olsa, cumadan cumaya dahi gitse yahut da kandilden kandile namaza gitse. Ne kadar zayıf olursa olsun şu cevabı verecek. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah'tır. Peşinden bir sual daha sorun. Peki kardeşim, yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah ise mülkte, bu sahibi olduğu mülkte kuralları kim koymalıdır? Kim koyar kuralları? Allah koyar. Şu halde sana bu bedeni kim vermiştir? Allah vermiştir. Sana bu aklı ve gözleri kim vermiştir? Allah vermiştir. Senden ne istemiştir? Ne istemiştir? En başta namaz istemiştir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tan hemen sonra gelen amel hangisi? 5 vakit namaz kılacaksın. Namaz kılacaksın. Ama Müslüman kardeşini davet ederken ders ders davet edeceksin. Yani adım adım. Kardeşim her gün günde bir vakit namaz kılar mısın? Günde bir vakit kıl. Kendine bir vakti önce edin. Öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bu 4 vaktten bir vakite kendine alıştır. Ve her gün onu kıl. Sana söz veriyorum, Allah sana diğer vakitleri kıldıracaktır. 20 yıldır hizmet yapıyorum. 20 yıl içinde belki binlerce insanın namaza başlamasına vesile oldum. İnşallah daha çok olacak. İnşallah. Allah bana nasip etsin. Amin. Sistem nasıl? Nasıl bu insanlara vesile oldum? Bir vakit kıl kardeşim. Allah için her gün bir vakit kıl. Sonra o kardeş bize fetvalar sormaya başlıyor. Üçüncü vakte başladım hocam, dördüncü vakte başladım hocam. Ama sünneti müekket miydi, gayri müekket miydi? Şimdi ikindiye başlamış, sünneti merak ediyor artık. Sünneti, ilk sünneti müekket miydi, gayri müekket miydi? Onları sormaya başlıyor. Kim kıldırdı buna namazı? Allah kıldırdı. Sen adımını at. Fıkıh kitaplarımızda bir kaide vardır. Bakın olayın ciddiyetini anlatayım. Bir adamın kolları kopuk olsa, iki tane kolu yok. Savaşta bomba patlamış, iki tane kolu kopmuş, iki tane bacağı kopmuş. Bu adam nasıl abdest alacak? Nasıl namaz kılacak? El cevap. Bu adam suratını duvara sürecek yahut da zemine sürecek, toprağa sürecek. Teyemmüm alacak. Sadece suratıyla. Eğer suratında da yara varsa bu sefer ondan abdest düşer. Sadece ima ile abdest olarak namaz kılacak. Allah onun namazını kabul edecektir. Kolları yok, bacakları yok ve bu adama namaz hala farz. Müslüman kardeşim, hala farz. Ama benim Müslüman kardeşim diyor ki, ya hocam fırsat bulamıyorum be. Vaktim yok hocam ya. İşler çok bastırıyor. Bin tane bahanesi var. Müslümana dokunuyorsun, bin tane bahane söylüyor. Kolu bacağı yok adamın. Namaz kılıyor. Müslüman kardeşim sosyal medyadan bana bir video atmış. Özel hareketten bir polis kardeşimiz. Tek bacağı yok. Bacağı kopmuş. Yaralı. Yatağında oturuyor. Yatıyorken kalkmış yataktan. Kıbleye doğru dönmüş. İma ile namaz kılıyor. O kadar duygulandım ki. O kadar keyiflendim ki. Bu bilinçteki bir adamdan toprak alamazsın. Alırsan da bir karış alttan alırsın. Başka bir yerden alamazsın. Üstten değil, alttan. Alttan bol bol veririz, merak etme. Ama üstten bizden bir karış toprak alamazsın. Adamın bacağı kopmuş. Her tarafı yara bere içinde, acı içinde kıvranıyor ve hala namazını kılıyor. Sen bu adamdan korkutarak toprak alabilir misin? Bu adam zaten şehit olmak için canını verir. Öbür polis kardeşimin tetik çektiği parmak kopmuş. Kurşun gelirken sekmiş bir yerden parmaktan. Parmak kopmuş. Şimdi tetiği hangi parmakla çekersin? İşaret parmağıyla. Bu ne yapıyor? İşaret parmağını koptuğu için diğer parmağı, orta parmağı koyuyor tetiğe. Yanındaki rütbeli diyor ki, ya sen ne yapıyorsun? Ne bu hal diyor ya? Hemen geriye çık diyor. Hemen geriye çık. Bu halde savaşılır mı? Kardeşim şöyle cevap veriyor. Arkadaşım diyor, az önce şehit oldu, utandım diyor söylemeye. Adam canını vermiş, ben parmağım kopmuş. Canını vermiş bir adamın yanında benim parmağım koptu denir mi? Vallahi ben de utanırım. Ama bilinci anlatmak istiyorum. Müslüman, mücahit bir adamdaki bilinci anlatmak istiyorum. Parmak kopmuş, kol kopmuş. Kimin umurunda? Vatan gitmesin, bin tane can varsa feda olsun. Bu 430 tane, 440 tane Temmuz'dan beri şehidimiz var. Bunlar bu bilinçle kelleyi verdiler. Allah Teala cennette Efendimiz Aleyhisselam'ın komşusu yapsın. Amin. Amin. Amin. İşte bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıdır kardeşler. Merhametlidir, yumuşaktır. Biz tebliğciler de, biz insanları İslam'a davet edenler de hatalar göreceğiz, yanlışlar göreceğiz. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın savaştan kaçan sahabilere davrandığı gibi davranacağız. Yumuşakça davranacağız. Bileceğiz ki bu adam da hata edebilir. Bu adama İslam'ı anlatan ve dine davet eden ben de hata edebilirim. Biz kuluz. Hataları daim olan insanlarız. Ancak kul şunu düşünecek. Ben bir hatama tövbe ederken, ben bir yanlışıma, kusuruma pişman olurken, tövbe ederken bilinçaltımda şu olmayacak. Ya üç gün sonra ben buna bir daha tövbe ederim. Üç gün sonra ben bu günahı bir daha işlerim ve bir daha tövbe ederim. Bilinçaltında bu fikir varsa o tövbe makbul değildir kardeşim. Bu şu hadis-i şerife müştak olmuş bir adamın işaretidir. Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Tövbe etmek yine günah işlemek. Tövbe etmek yine günah işlemek. Tövbe etmek ve ısrarla günah işlemek Allah ile alay etmek demektir. Bakın adam artık günaha alışkanlık haline getirmiş. Tövbe ediyor ama peşinden bir daha işliyor. Tövbe ediyor, peşinden bir daha işliyor. Bu adamın fikrinde şu var. Tövbe edeceğim ama 3 gün sonra, 4 gün sonra yine cuma, cumartesi parti gecesi. Ben yine meyhaneye giderim. İçerim. Tövbe ederken bilinç altında bu olduğu zaman ne oluyor? Allah ile alay etmişlerden oluyorsun kardeş. Sen bunu böyle yapma. Tövbe edeceğin zaman bilinçaltını kontrol et. Şeytanı kendinden uzaklaştır. Bir evuzu besmele çek. Ve de ki bu benim son pisliğim. Bu benim son günahım. Bir daha yapmayacağım Allah'ım. Bir daha yapmayacağım. Bu gece özel bir gece ve sana yalvarıyorum. Beni temize çıkar. Bunu diyeceksin. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Ahlakı öğreten peygamber bu. Ben sizden her birinize ancak bir baba gibiyim. Sizden biriniz def-i hacete girdiği zaman sırtını ve önünü kıbleye dönmesin. Bakın, İslam bizim yatak odamıza karışıyor. İslam bizim ticaretimize karışıyor. İslam bizim tuvalete giriş şeklimize karışıyor. Ya hocam tuvalette de karışır mı? Karışır. Sahip o değil mi? O yediğin nimetleri bu fabrikada bir pisliğe dönüştüren, işe yaramayan kısmı bir pisliğe dönüştüren ve sen hiç çalışmadan onu vücudundan attıran Allah değil mi? Allah Teala. Resulullah Aleyhisselam sana edebini öğretiyor. Kıbleye sırtını dönme, önünü dönme, yanını dön. İslam'ın edebi budur. İşte sahabe-i kiram efendilerimiz bu ahlakla yaşadığı için Resulullah Aleyhisselam'a benzemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bir boykot dönemi oldu Mekke'de. 3 sene boykot dönemi. Müslümanların dışarıdan hiçbir şey alması serbest değil, hepsi yasak. İçeriden dışarıya bir şey satmaları yasak. Müşriklerden ticaret yapmaları yasak. Kız alışverişleri yasak. Parası var ama bakkala gidip de bir şey alamıyor. Kimse onlara bir şey satmıyor. Hepsi aç. 3 yıl sürdü, 3 yıl. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bir mesele anlatıyor. Bir gece diyor, açlıktan uyuyamadım. Aranızda hiç açlıktan uyuyamayan var mı? Ben yıllar önce bu hadis-i şerife rast geldiğimde dedim ki bu olayı yaşamam lazım. Öğle yemeği yemedim. Bu insanlar günlerce yemek yemiyor. Su ile bulduğu 1-2 hurmayla idare ediyor. Bizde öyle de değil. Sabahleyin sağlam yedim. Öğle yemeği yemedim. Akşam yemeği yemedim. Sırf şu olayı biraz tadayım diye, biraz empati yapayım. O kadar insanlara anlatıyoruz. Biraz yaşamış olayım. %1 bile olsa. Aç yattım. Hayatımda ilk defa aç yattım. Gecenin 1'inde, 2'sinde midemde sıkıntı ortaya çıktı. Açlık uyutmuyor, devamlı sinyal veriyor. Mide devamlı sinyal veriyor. Nefis devamlı sinyal veriyor. Buzdolabı dolu. Kalk. Boşu boşuna niye kendine sıkıntı veriyorsun? Oruç değilsin, bir şey değilsin ya. Kalk ye diyor. Ama bende bir istek var. Yaşama isteği. Ben bunu vaazlarda anlatıyorum. Bir yaşayayım bakayım. Şu aç yatmak nasıl bir şeymiş? Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki bir gece açlıktan uyuyamadım. Allah için kardeşler hayatınızda bir defa şunu bir deneyin. Açlıktan uyuyamamak nasıl bir şey? Ben bunu bir kere yaşadım. 1 saat, 2 saat civarı sürdü. Gittim 2-3 bardak su içtim. Bir daha yattım. Sabahleyin normalde 3 dilim ekmek yerim. O sabah yarım ekmek götürdüm. Ama açlıktan yatamamanın ne olduğunu az da olsa hissettim. Sa'd radıyallahu anh diyor ki bir gece sokağa çıktım diyor açlıktan uyuyamadım. Ayağım ıslak bir şeye denk geldi. Hemen eğildim, elimle onu aldım ve ağzıma attım. Ve yedim. Hala yıllar geçmiş olmasına rağmen o yediğim şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Ya hocam insan bilmediği şeyi yer mi? Hele ki karanlık bir gecede. Ne olduğunu görmüyor. Hayvan pislik mi bırakmıştır? Birisi çöpünü mü atmıştır? Islak bir şey. Tabir bu. Islak bir şey. Elimle aldım, yedim. Hala ne yediğimi bilmiyorum diyor. Açlık adamı bu hale getiriyor. Sahabe boykot dönemlerini anlatırken Allah onlardan razı olsun. Amin. Ağaçların kavuklarını keserdik. Ağaçların içlerindeki ıslak tahta parçalarını yerdik. Nalınlarımızın derilerinin iç kısmını bıçaklarımızla keserdik ve yerdik. İnsan giydiği ayakkabının içini kesip yer mi? Bu mantıklı bir şey midir? Ama açlık adamı her şeyi yaptırır. 20 yıllık arkadaşını uçak kazasında uçakları adaya düşüyor. Yiyecek bir şey yok. Arkadaşı açlıktan ölüyor. 20 yıllık arkadaşını ölmeyeyim diye kesiyor ve yiyor. Adama diyor ki nasıl hayatta kaldın? Arkadaşımı kestim yedim diyor. Ölmüştü diyor. Açlıktan öldü. Ben biraz daha fazla dayandım. Ölür ölmez diyor. Kestim. 20 yıllık arkadaşını kesmiş. Halbuki önce hayvanlara bakmak zorunda. Bütün hayvanları taramak zorunda. Domuz bile olsa öldürmek ve yemek zorunda. İnsanı öldürmek caiz değil. O en son çaredir. İnsan kendi kendine ölürse. Şu halde kardeşler, bu peygamber bize bir ahlak numunesidir. Bir örnektir. Ne alabilirsek, onun ahlakından ne alabilirsek, ne kadar benzeyebilirsek bu bize kârdır. Bakın bir sahabi çocuk anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam bir yerde otururken kendisine içecek bir şey getirdiler. Resulullah Aleyhisselam Bismillah dedi, içti. Efendimizin sağında bir çocuk, solunda ihtiyarlar grubu. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam suyu içtikten sonra suyu kime vermesi lazım? Sünnettir, sağ tarafa vermesi lazım. Sağdan sola doğru dönmesi lazım. Şimdi bizim buradaki kardeş kokuyu dağıtırken ne yapıyor? Kendi sağından başlıyor, daire çiziyor. Birisine ikram yapacağımız zaman, su ya da çay ikramı ya da yemek ikramı yapacağımız zaman nereden yapacağız? Ya da müsafaha edeceğiz. Bir meclise girdik, müsafaha yapacağız. Nereden başlarız? Sağ taraftan sola doğru. Resulullah Aleyhisselam çocuğa ne diyor? Ey kardeşim, bana müsaade eder misin? Soldaki kardeşlerime bu sudan ikram edeyim. Müsaade ederim demezse Resulullah veremez. Çünkü sünnet sağ taraftan sola doğru vermektir. Ama yaşlar çok büyük. Buradaki de çocuk. Bak şimdi çocuktaki zekaya bak. Allah senden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki senden bana gelecek olan nasibimin başkaları tarafından alınmasına izin vermem. Çocuğun söylediği lafa bak. Bizdeki çocuklar, hocam peste nasıl 4'ten atarım, nasıl 5'ten atarım diyor. Zeka seviyelerine bak. Hocam yeni bir taktik geliştirdim diyor. Hayırdır kardeşim? Kaç tane dua? 8 mi 10 mu? Yok hocam, başka bir konudan bahsedecektim. Bırak o konuyu. Bırak o konuyu. Bak, Resulullah'ın yanında Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir söz söylüyor? Ufacıkın çocuk ya. Senden bana nasip gelecek ey Allah'ın Resulü. Senin içtiğin yerden içeceğim. Buna teberrük denir. Resulullah Aleyhisselam'ın dudağını koyduğu yerden içmek. 2, senin içtiğin suyu içeceğim. 3, senin elinden içeceğim. Ben bu nasibi kaçırır mıyım? İhtiyarlar orada bakıyor. Çocuk önce suyu içiyor. Suyu içerken ihtiyarlara kinayeli bir bakış atıyor. Bismillah. 3 yudum diyor. Bu da bir sünnettir diyor. 2., 3. yudumu da yapıyor. Ondan sonra kalkıyor ve ihtiyar abilerine, amcalarına suyu ikram ediyor. İşte buna İslami ahlak denir kardeşler. İslami ahlak. Bu ahlakı yaşamadın mı, istediğin kadar İhramcızade İsmail Efendi ile övün dur. Benim mürşidi kamilim, benim şeyim mürşidi kamildir. 12 tarikat kuluna ders vermiştir. Övün dur. Yaşamadıkça, ona benzemedikçe hiçbir fayda elde edemezsin. Hiçbir fayda. Silsilemizin büyüklerinden Bayezid Bistami, rahmetullahi aleyh. Talebesi geliyor, diyor ki, efendim, şeyhim, şu cübbenden ufak bir parça kopartsam, uzun yola çıkacağım. Teberrük olsun, parça cebimde bulunsun. Yanımda taşımak istiyorum, bereketlenmek için. Şeyh efendi ne buyuruyor? Evladım, sen bırak cübbeden parça kopartmayı da İslam'ı yaşa. Eğer Allah'ın dinini layıkıyla yaşayamazsan ve peygamberine benzeyemezsen, Bayezid'in değil cübbesini almak, derisini yüzsen ve o derinin içine girsen hiçbir fayda sağlayamazsın. Bayezid Bistami'nin derisini yüzeceksin, sonra üstüne giydireceksin o deriyi. Hiçbir fayda olmaz. Fayda için ne lazım? İslam'ı yaşayacaksın, dini yaşayacaksın kardeş. Dini yaşayacaksın. İşte bu bizim Peygamberimiz Aleyhisselam merhametli bir peygamberdir. Yumuşak bir peygamberdir. Yumuşak davranır. Yumuşak davrandığı için sahabe-i kiram efendilerimiz onu çok sevmiştir. Üstadım İsmail Hakkı Efendi şöyle diyor. Bizim yolumuza atan bizdendir. Bizim kardeşimizdir. Bizim yolumuza atmalarına sebep olan bizden değildir. Bakın bu çok ince bir sözdür. Ne demek bu? İçimizden bir kardeş bizi kötülerse hiçbir sıkıntı yoktur. Bizi kötüleyebilir. Biz zaten eksik bir insanız. Hatamızı düzeltmeye çalışırız. Onu da affederiz. Ama içimizden bir kardeş bizim yolumuzu başkalarına kötülerse yolumuza attırıyor demektir. Yolumuza kötü söyletiyor demektir. Bu bizden değildir. Bizden uzak olsun. Çünkü fitne çıkartıyor demektir. Bundan dolayı diyor ki bizim yolumuzu atan bizim kardeşimizdir. Ama attıran, başkasına kötüleyen ve yolumuzu aşağılayan bu bizden değildir. Hangi ayet ortaya çıkar burada? فَتَوَلَّ عَنْهُمْ Öyleyse onlardan yüz çevir. Uzaklaş. O bizim yolumuza attırıyor, o bizden değildir. Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a gün be gün benzemeyi bize nasip etsin. Amin. Ayete devam ettiriyorum. Fa'fu anhum. Sen şimdi onları affet. Allah peygamberimize ne buyuruyor? Yumuşak davrandın benim kalbine verdiğim merhametten dolayı. Sen şimdi o savaşa terk eden sahabilerini affet. Fa'fu anhum ve istagfir lehum. Affetmekle kalma. Onlar adına istiğfar et. Onlar adına istiğfar et. Bu ayet-i kerimenin ortaya çıkarttığı bir delil nedir? İmam Razi diyor ki büyük günah işlemiş olsa bile affedilebileceğine bir delildir. Burada kimlere reddiye var? Bir, Mutezile'ye reddiye var. Sapık fırkalardan Mutezile. Mutezile der ki büyük günah işleyenler kafirdir, ebedi olarak cehennemdedir. Allah Teala buyuruyor ki savaştan kaçtılar, büyük günah işlediler, sen onları affet ve onları affetmem için bana istiğfar et. İmam Razi diyor ki bana istiğfar et demesinden dolayı Allah'ın affedeceği kesindir. Çünkü Allah eğer affetmeyecek olsaydı bana onlar adına istiğfar et demezdi. Bu Allah'ın keremine şanına yakışmaz. Müfessirlerin piri böyle buyuruyor. Dolayısıyla Mutezile'ye bir reddiye var. Büyük günah işleyenler kafirdir diyor. Haricilere reddiye var. Hariciler de aynıdır. İçki içtin mi sen kafirsin. Namazı terk ettin mi sen kafirsin. Kumar mı oynadın sen kafirsin. Buna harici mantığı denir. Mutezile mantığı denir. Yine bir mantık sapık fırkalardan Vehhabi Selefiler. Ne derler bunlar? Büyük günah işleyenler kafirdir ve ebediyen cehennemdedir. Allah büyük günah işleyen sahabeleri affettiğini söylüyor. Şefaatin delilidir aynı zamanda. İmam Razi bu ayete iki delil ortaya koymuş. Bir, büyük günah işleyenler affedilir. İki, bu ayet şefaatin delilidir. Neden? وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Sen onlara istiğfar et. Dünyada onlar adına istiğfar dileyen ve tövbe eden Resulullah Aleyhisselam mahşer günü kıyamet hanesine çıktığımızda da ümmeti için, ümmetinin büyük günahları için istiğfar edecektir. İnşallah bize de şefaatçi olacak. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ İş konusunda onlarla müşavere et. Herhangi bir konuda önemli bir karar alacağın zaman onlarla istişare et diyor. Ayetin devamında Efendimiz Aleyhisselam'a. Kardeşler bu insan bizim peygamberimiz vahiy alan bir peygamberdir. Bir meseleye karar vereceği zaman direkt olarak onu Allah Teala'ya sual edebilir. Allah Teala peygamberin meleklerin peygamberlerinden biri olan Cebrail Aleyhisselam'ı gönderebilir. Ama Allah diyor ki وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Onlarla istişare et, müşavere et. Kim onlar? Sahabilerle ciddi bir konuda konuşacağın zaman müşavere et. Savaşların öncesinde istişare yap. Eğer benim o konu hakkında bir vahyim yoksa, o konu hakkında bir vahiy gelmediyse onlarla istişare et. Bunun anlamı nedir? Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki, onların derecelerini yükselt, fikirlerine değer verdiğini göster. Onların sadece emir alan ve hiçbir şey düşünemeyen, sadece emri yerine getirmeyen insanlar olmadığını ispat et. Ve bu gibi konularda onlarla istişare et. İslamiyet'e göre bir konu hakkında vahiy geldiyse o konu hakkında istişare caiz değildir. Ama o konu hakkında vahiy yoksa Resulullah Aleyhisselam içtihad eder. İçtihadını sahabilere söyler ve sizin fikriniz nedir der. Hemen örnek vereceğim. Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'na girmeden önce Resulullah ve sahabelerinin niyeti savaşmak değildi. Niyeti müşriklerin kendi mallarına el koymasından dolayı mallarını geçen kervana baskın yapmak ve kendi mallarına ele almak. Müslümanların mallarına el koydular müşrikler. Evlerini, barklarını yağmaladılar. Efendimiz haber aldı ki kervan geçiyor. Onların kervanına baskın yaparsak mallarımızı geri alırız ve ödeşmiş oluruz. Plan bu. Savaş değil plan. Ama Ebu Sufyan, Ebu Cehil, Ebu Leheb olayı haber aldığı zaman ne yapıyor? Orduyu kuruyor, 1000 kişilik bir ordu. Ve iki ordu bir yerde karşı karşıya geliyor. Karşı karşıya gelmeden önce Resulullah Aleyhisselam bir yerde diyor ki burada duraklayalım. Ve düşmanın karşımıza gelmesini bekleyelim. Şimdi burayı iyi dinleyin. Konu hakkında vahiy gelmemiş. Allah nerede duraklamaları gerektiğini söylememiş. Resulullah içtihat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabilerden bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Resulü, burada konaklamamız gerektiğini sana Allah mı söyledi? Bu vahiy midir yoksa bu senin kendi görüşün müdür? Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Bu benim kendi içtihadımdır, kendi görüşümdür. Sahabi dedi ki ey Allah'ın Resulü, buradan birkaç yüz metre ileride Bedir kuyuları vardır. Bu çöl beldesinde su kuyuları olan tek yer orasıdır. Eğer biz ilk hamleyi yapıp da kuyuları ele geçirirsek, öne geçeriz. Stratejik olarak savaşta öne geçeriz. Diyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki çok beğendim. Sahabiler diyor ki çok güzel bir fikir. Gidiyorlar Bedir kuyularını ele geçiriyorlar. Savaşın sonu, müşrikler kuyulardan su içmeye gelirken kılıcı mılıcı oku bırakıyorlar. Müslümanlar boyuna vuruyor. Su. Çölde en değerli şey sudur. Müşriklerde de su bitiyor. Dolayısıyla savaşı kazanmamızın en önemli nedeni ne oluyor? Bir istişare, bir müşavere. Uhud'da ne oluyor? Bakın Uhud'da da istişare var. İstişarede sahabenin bir kısmı ve Resulullah Aleyhisselam diyor ki Medine'de karşılayalım düşmanı. Kendi beldemizde karşılarsak büyük avantaj sahibi oluruz. Fakat Bedir'de bulunamayan genç sahabiler diyor ki biz göğüs göğüse mücadele etmek istiyoruz. Allah kitabında Bedir'de savaşanları anlatıyor ve onları çok methediyor. Biz de onların makamına ermek istediğimiz için aynı Bedir'deki gibi göğüs göğüse şehit olmak istiyoruz diyorlar. Deyince ve bunu büyük bir çoğunluk söyleyince Resulullah Aleyhisselam ne yapıyor? Konu hakkında vahiy de inmemiş. Tamam diyor, zırhımı giymeye gidiyor. Zırhını giyiniyor ve tam çıkacakken gençler pişman oluyor. Biz ey Allah'ın Resulü senin görüşün buydu, edepsizlik yapmış olmayalım. Sen ne istiyorsan öyle olsun. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir peygamber zırhını giydikten sonra bir daha çıkartmaz. Ve Medine'ye gidiyor. Uhud'a gidiyor. Meydanda savaşıyorlar. Ve sonuçta savaşı kaybediyorlar. Hendek'te ne oluyor? Bakın. İstişare yaptı. İstişarenin sonucu olumsuz çıktı. Savaşı kaybettiler. Eğer dinlemeseydi savunmada kalacaklardı. Buna rağmen Allah Teala buyuruyor ki وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Sen yine de onlarla istişare yapmaya devam et. Yine de onları önemsememezlik yapma. Burada sahabeye büyük yüceltme var. Hendek'te ne oluyor? O üçüncü savaş. Uhud'dan bir ya da iki sene sonra müşrikler çok büyük bir ordu topluyor ve Müslümanları Medine'de muhasara ediyor. Büyük hendekler kazıyorlar. Kazmadan önce yine istişare yapıyorlar. İstişarede İranlı bir Müslüman, Salman-ı Farisi radıyallahu anh ne buyuruyor? Ey Allah'ın Resulü biz İran'dayken yaptığımız savaşlarda derince çukurlar kazardık. Eğer Medine'nin etrafına onların atlarıyla zıplayamayacağı derin çukurlar kazarsak büyük avantajımız olur. Oklarla boyuna onları vururuz. Birkaç ay muhasaraları sürer, ayrılır giderler. Efendimiz ve sahabiler bunu çok beğendiler. Ve planı uygulamaya koydular. Hendek Savaşı ne oldu? Kesin zafer. Kesin zafer. Resulullah Aleyhisselam'ın bir duasıyla çıkan bir fırtınayla beraber müşriklerin ordusu tamamen darmadağın oldu. Çadırları, madırları hepsi söküldü gitti. Atları da öldü. Terk ettiler gittiler. Ondan kısa bir zaman sonra da Mekke'yi fethettik zaten. İslam'ın kesin zaferi oldu. Kardeşler buna istişare denir. Allah Peygamberimiz Aleyhisselam'a bile Müslümanlarla, etrafındaki insanlarla istişare et diye emir buyuruyorsa bizim gibi sıradan insanların insanlarla görüşmesi lazım gelmez mi? Alacağımız önemli kararların arifesinde insanların fikrini sormamız lazım gelmez mi? Hocam, dünyanın gördüğü en akıllı, en zeki insan Muhammed Aleyhisselam değil midir? Kesin öyledir. Allah en çok aklı ve ilmi ona vermiştir. Okuma yazma bilmemesine rağmen. Peki niye istişare yapmak zorunda bırakıyor? Kardeşler, insanların ilmi dünyada parça parçadır. Sizin gördüğünüz ve bildiğiniz birçok şeyi hocanız bilemez. Hocanızın gördüğü ve bildiği birçok şeyi siz bilemezsiniz. Buradaki birçok insanın bilgisini ben bilemem. Birçok insan da benim bildiğim şeyi bilemez. Bunu bir hadis-i şerifle teyit edeyim. Musa ve Hızır Aleyhisselam görüştüğü zaman Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a ne diyor? Ya Musa, sen Allah'ın peygamberisin ama sen benim bildiğim birçok şeyi bilemezsin. Ben de senin bildiğin birçok şeyi bilemem. Bu insanların ilmi kesbetme yöntemidir. Zamanımız, hayatımız çok kısıtlı. Bazı şeylerle meşgul oluyoruz ve o konuda uzmanlık elde ediyoruz. Başka insanlar da başka konularda uzmanlık elde ediyor. Ve Allah bizi birbirimize mecbur kılıyor. Nedim abi, bu konuda sen daha tecrübelisin, ne dersin? İsmail abi, benim bu konuda bilgim yoktur. Bana bir fikir verir misin? İdris abi, şu konuda bana biraz akıl ver. Sen anlarsın bu işlerden. Buna istişare denir. Bu adam bu konuları görmüş. Sen dini konuda iyi bir bilgi sahibi olabilirsin. Ama dünyevi konuda bu adam senden daha tecrübeli. Bu adamı öne alacaksın. Ve fikrini soracaksın. Resulullah Aleyhisselam'ın bir hadisiyle konuyu derinleştireceğim. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Dünya işlerinizi siz daha iyi bilirsiniz. Ama din işlerinizi ben sizden daha iyi bilirim. Dünya işleri, din işleri. Kur'an buna şöyle diyor. Emanetleri ehli olanlara veriniz. Allah size emanetleri ehli olanlara vermenizi emreder. İşte bu iş böyledir kardeşler. Bundan dolayı önemli işlerimizde ne yapın edin, acele ve ani kararlar vermeyin. Fikir alın, konuşun. Dini olarak Allah'a yakınlığı nispetinde insanlarla görüşmeye çalışın. Çünkü onlar nefislerine göre hüküm vermezler. Allah ve Resulü ne buyurdu? Ona göre hüküm verirler. Ve kendi menfaatlerinden daha çok sizin menfaatinizi düşündüğü için faydanız olurlar. İstişare yapın. İstişare sünnettir. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Allah'ın kulları tıpkı altın ve gümüş madenleri gibi maden madendirler. Altın madeni var, gümüş madeni var, kömür madeni var, cevher madeni var, yakut madeni var, maden maden. Allah Teala insanları da böyle böyle yaratmıştır. Hangimizin aklı, hangimizin aklından daha kuvvetli onu Allah bilir. Hangimizin yaratılış şekli, hangimizden daha latif onu Allah bilir. Dolayısıyla insan insana muhtaçtır. Her zaman birbirimizden bir şeyler öğreneceğiz, bir şeyler elde edeceğiz. Allah Teala bizi birbirimizden ayırmasın. Amin. Amin ya mu'in. Ayeti bitirelim. فَاِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Bir kere de karar verip azmettin mi? Artık Allah'a tevekkül et. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri çok sever. Kardeşler burada Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki eğer ben bir konuda sana vahiy vermediysem ve o konuda istişare yaptıysan ve bir konuda karar verdiysen artık geriye adım atma. Tıpkı Uhud'da olduğu gibi. Zırhını giydin mi, karar verdin mi, geriye adım atma. Sonucu ne olursa olsun git. Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Bir işe niyetlendin mi kardeş? Bir dükkan açacağım. Karar verdin. Verdin. İnsanlarla danıştın, istişare yaptın. Yaptın. İşe giriştin. Geri adım atma. Tereddütle yapma. Sol adımla gitme. Sağ adımla git ve de ki Rabbim ben sana tevekkül ettim. Sen tevekkül edenleri seversin. Bana bu işte yardımcı ol. De Allah seni mahcup etmez. Mevla Teala böyle buyuruyor. Rabbimiz Teala şu hayırlı gecede feyiz alan, muhabbet alan, ibret alan kullardan bizi etsin. Amin. Amin. Şu ayet-i kerimeden idrak ve mana alan ve büyük günahlarımızı affettirmek için gece gündüz yalvaran kullardan olmayı bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Gecenin duasını yapalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, senin rızan için burada toplandık. İlim meclisine geldik. Resulullah Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti olan sohbet sünnetini yerine getirmeye çalıştık. Allah'ım yaptığımız işten razı ol. Amin. Yaptığımız bu işi kabul et. Amin. Eksiğimizi, noksanımızı tamama tebdil et. Amin. Meleklerinin ve peygamberlerinin ruhaniyetini buradan kalkmadan, buradan ayrılmadan meclisimize gönder ya Rabbi. Amin. Bizim adımıza sana istiğfar etsinler Allah'ım. Amin. Salih kullarının muhabbetini, sevgisini bizim kalbimize ver ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'a benzemeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Onun yolundan ayrılmayı bize nasip etme Allah'ım. Amin. Ayağımızın bu ehli sünnet vel cemaat caddesinden kaymasını bize nasip etme ya Rabbi. Amin. Bizi şaşıranlardan, aldananlardan, kananlardan etme ya Rabbi. Amin. Bidat ehlinden, sapkınlardan, reformistlerden, mezhepsizlerden, peygambersiz Müslümanlardan bizleri uzak et ya Rabbi. Amin. Anamıza, babamıza, ailemize iyilikler ve güzellikler ver ya Rabbi. Amin. Müslüman kardeşlerimizi, şu anda bu meclisleri bilmeyen, bu meclislere gelemeyen Müslüman kardeşlerimizi batakhanelerden, berbat hanelerden, köşe başlarından kurtar ya Rabbi. Amin. Onların da bu güzelliklerden faydalanmasını nasip et Allah. Amin. Bizi birbirimize kardeş yap ya Rabbi. Amin. Bu gece dünyanın neresinde tövbe eden Müslüman kardeşim varsa hepsinin tövbesini kabul et ya Rabbi. Amin. Burada yaptığımız tövbeleri ve duaları Kabe-i Muazzama'da yahut Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında yaptığımız dualar gibi kabul et ya Rabbi. Amin. Allah'ım bu mecliste ve evlerinde İki adet hatim indirilmiş. Ya Rabbi sen bu hatim yaptığımız hatimleri indi ilahiyende kabul et. Amin. Yasin-i Şerifler okunmuş. Allah'ım sen bu okunan Yasin-i Şerifleri indi ilahiyende kabul et. Amin. Tevhid getirilmiş. Allah'ım senin adın zikredilmiş. Resulullah Aleyhisselam'ın deyimiyle zikirlerin en üstünü La İlahe İllallah yapılmış. Allah'ım sen bu tevhid zikirlerini indi ilahiyende kabul et. Amin. Bu yapılan ibadetlerin tamamının sevabını kabul et ya Rabbi. Amin. Bunlardan hasıl olan sevabın bir mislini Sultanım Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Allah'ım sen ulaştır, haberdar et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş olan bütün peygamberlerin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-i Zehra, Meryem ve Asiye validelerimizin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Şeyhim İhramcızade İsmail Efendi'ye gelinceye kadar silsilemizden geçen bütün Allah dostlarının, alimlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ettim. Allah'ım sen haberdar et. Amin. Bütün derviş kardeşlerimin ruhlarına hediye ettim. Vefat etmiş olan yakınlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Ulaştır. Amin. Burada ellerini açmış olan bütün Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, yaşayanlarının amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır. Amin. Hassaten birkaç aydan beri mücadele eden ve canlarını ortaya koyan polis ve asker kardeşlerimizin, şehit olan kardeşlerimizin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen teker teker ulaştır. Amin. Gazi olan kardeşlerimizin amel defterlerine hediye ettim. Akrabayı taallukatlarının amel defterlerine hediye ettim. Allah'ım sen ulaştır, sen haberdar et. Amin. Şu anda mücadele halinde olan askerimize, polisimize yardım et ya Rabbi. Amin. Düşmanların kurduğu tuzakları düşmanların başlarına döndür ya Rabbi. Amin. Dünyanın neresinde savaşan Müslüman kardeşlerimiz varsa sen hepsini yardımlaştır ya Rabbi. Amin. Azerbaycanlı Müslüman kardeşlerimiz Hristiyanlara karşı şu anda topraklarını muhafaza halindeler. Savaştalar, cihattılar. Ya Rabbi bu kardeşlerimize de yardım et. Amin. Görünmeyen ordularını tıpkı Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve diğer savaşlarda Müslümanlara gönderdiğin gibi bu kardeşlerimizin yanına yardıma gönder. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.